Mei, zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 maja, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Analizy będą szczegółowe i wnikliwe, mówi szef gabinetu prezydenta, odnosząc się do ustawy w sprawie komisji weryfikacyjnej. Już kilkaset dzieci zapisali rodzice na szczepienia przeciw HPV. Są dobrowolne i bezpłatne, ruszają w czwartek. Zakończył się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Losy ustawy w sprawie powołania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w rękach prezydenta. Sprawa budzi poważne kontrowersje publiczne, więc tym bardziej analizy będą szczegółowe i wnikliwe. Pan prezydent ma kilka możliwości do zastosowania i jedną z nich wybierze. Mówił rano w śniadaniu w Trójce szef gabinetu głowy państwa Paweł Szrot. Prezydent uważa, że im więcej jawności w życiu publicznym, im więcej wyjaśniania tego, co budzi publiczne kontrowersje, tym lepiej, po pierwsze. Po drugie, termin do września jest zasadniczo krótkim terminem, jak na badanie takiej poważnej materii. Przypominam tylko, że ja nawet sprawdzałem komisje śledcze, które pracowały w parlamentach poprzednich kadencji. Zdaje się, że żadna z nich nie zamknęła się raportem w ciągu krótszym niż rok. Sejm przyjął ustawę wczoraj, odrzucając sprzeciw Senatu. Pomysł powołania komisji w takiej formule krytykuje Krzysztof Gawkowski z Lewicy, przekonując, że jej członkowie będą mieli zbyt duże uprawnienia. Oni bez żadnej odpowiedzialności, bo nie mają trybu odpowiedzialności, będą mogli pociągnąć każdą osobę w państwie, bez względu czy jest prezydentem, posłem, czy jest zwykłym obywatelem, do odpowiedzialności zabraniającej pełnić funkcje publiczne 10 lat i nie będzie od tego trybu, politycznego trybu, odwołania. Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości odpowiadała, że od decyzji komisji będzie można się odwołać do sądu. Rzeczywiście ta komisja jest organem administracyjnym jednoinstancyjnym, ale nieprawdą jest, że nie ma trybu odwoławczego. Jest normalny, ustrojowy tryb odwoławczy, a więc sąd. Tak samo jest, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną warszawską i takie rzeczy się dzieją. W ustawie o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022 zapisano, że raport ma być gotowy 17 września tego roku. Gabinety POZ wystawiły w swoich kalendarzach 2750 terminów szczepień przeciw HPV. Rodzice zapisali już ponad 400 dzieci. Na infolinię dzwoniło blisko 1500 osób. Poinformował w pierwszym dniu zapisów na szczepienia minister zdrowia Adam Niedzielski. Od dziś można rejestrować dziewczęta i chłopców w wieku 12 i 13 lat na bezpłatne szczepienia przeciw HPV. Rodzice, opiekunowie mogą zrobić to poprzez internetowe konto pacjenta, bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem infolinii. Szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka rozpoczną się 1 czerwca. Są dobrowolne. HPV jest najczęstszym wirusem zakaźnym przenoszonym drogą płciową. Infekcje nim są często bezobjawowe i chociaż w większości przypadków ustępują samoistnie, to jednak czasami stają się przewlekłe i mogą powodować nowotwory. Eksperci twierdzą, że szczepienie przeciw HPV w wieku nastoletnim to najskuteczniejsza forma profilaktyki. Ambasador Litwy przy Unii Europejskiej zaapelował o szybkie przyjęcie sankcji wobec Białorusi. Sprzeciwił się też łagodzeniu wcześniej nałożonych restrykcji. Arnoldas Prankevicius odniósł się do zapowiedzi grupy krajów na czele z Portugalią, które chcą wyłączeń dla białoruskiej soli potasowej i tym samym kilku producentów nawozów sztucznych. Te wyłączenia są błędem, moralnie złe. Jeśli by zostały przyjęte, mogłyby pomóc Łukaszence odzyskać wpływy z eksportu potaszu, który, jak wiemy, odpowiada za 4% PKB Białorusi i jest głównym źródłem finansowania reżimu Łukaszenki. Ambasador Litwy przy Unii podkreślił, że szybkie nałożenie nowych sankcji na reżim w Mińsku jest konieczne, bo zacieśnia on współpracę z Rosją, wspierając jej napaść na Ukrainę. Rewolucje naukowe. Pod takim hasłem odbył się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Właśnie się zakończył. Przez cały dzień stoiska naukowe na Stadionie Narodowym odwiedziły tysiące warszawiaków i turystów. Były pokazy naukowe, spotkania z naukowcami. Samemu można było przeprowadzić też eksperymenty. Na pikniku można było obejrzeć doświadczenia z ciekłym azotem czy reakcje chemiczne z użyciem barwników. Były pokazy związane z medycyną, z terapią i z diagnozą różnych schorzeń. Nie zabrakło robotów i bolidów. Jako że robot czteronożny może być wyposażony w cztery identyczne nogi, zaczęliśmy od zbudowania prototypu jednej z tych kończyn. To jest bolid klasy Formuła Student. Zaprojektowany oraz zbudowany w 100% przez studentów koła naukowego Polsle Racing na Politechnice Śląskiej. Czym się wyróżnia? Jest to konstrukcja w pełni elektryczna, Można się było także spotkać z robotem Kopernikiem. Robot wykorzystuje sztuczną inteligencję. Można z nim było dzisiaj porozmawiać. Zdecydowanie moją ulubioną planetą jest Ziemia. Pokazy naukowe na pikniku zaprezentowało ponad 100 instytucji. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już Robert Grzędowski, czas na sport. Kolejny sukces młodych polskich piłkarzy na Mistrzostwach Europy do lat 17. Biało-czerwoni wygrali dziś w ćwierćfinale z Serbią 3-2 i awansowali do najlepszej czwórki zawodów. W meczu o finał zmierzą się we wtorek z Niemcami. Jednocześnie drużyna prowadzona przez Marcina Włodarskiego zapewniła sobie przepustkę do listopadowo-grudniowych Mistrzostw Świata w tej kategorii wiekowej. Zakończył się sezon piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Po meczach ostatniej kolejki poznaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale najważniejsza była kwestia ostatniego spadkowicza. Wisła Płock żegna się z Ekstraklasą po tym, jak przegrała z Krakowią na wyjeździe 0-3. Mimo porażki 1-3 w Warszawie z Legią, w lidze utrzymał się więc Śląsk Wrocław. Słuchamy pomocnika Śląska Michała Żuchowskiego. Cel minimum został wykonany, utrzymaliśmy się w lidze. Wiadomo, że przegraliśmy tu po 3 punkty i od pierwszej minuty to było widać. Nie udało się, ale koniec końców jesteśmy szczęśliwi, że utrzymaliśmy Śląsk Wrocław w lidze. Zaczęliśmy funkcjonować jak drużyna na boisku i to było widać, prawda? Podczas naszych meczy, mimo że te mecze niektóre były tak jak dzisiaj przegrane, to wydaje mi się, że ten mecz mógł się podobać w naszym wykonaniu. Najważniejsze fakty. Mistrzem Polski Raków Częstochowa, na podium dalej Legia i Lech Poznań. W europejskich pucharach zagra też czwarta Pogoń Szczecin. Do Fortuna pierwszej ligi spadają Wisła Płock, Miedź Legnica i Lechia Gdańsk, której kibice postanowili z przytupem pożegnać Ekstraklasę. Podczas meczu w Gliwicach wrzucili dziś na boisko zapalone race. Mecz został przerwany. Najprawdopodobniej zakończy się to walkowerem dla Piasta. Bayern Monachium, piłkarskim mistrzem Niemiec po raz 11 z rzędu. Bayern wygrał dziś 2-1 z FC Köln w ostatniej kolejce sezonu. Zremisowała za to swój mecz Borussia Dortmund. Zremisowała 2-2 z Mainz i straciła w ostatniej chwili szansę na mistrzowski tytuł. Brytyjczyk Robert Donaldson wygrał po finiszu z peletonu 4. etap kolarskiego Orlen Wyścigu Narodów. Był to przedostatni etap całego wyścigu, a pierwszy rozegrany w Polsce na trasie z Bukowiny Tatrzańskiej do Nowego Sącza. Z dobrej strony pokazał się dziś jadący długo w ucieczce Mateusz Gajdulewicz. W ogóle ten wyścig jest wielką szansą dla naszych młodych zawodników, o czym mówi były zawodowy kolarz Tomasz Marczyński. Polscy zawodnicy mają tutaj szansę wystartowania zarówno w szeregach reprezentacji Polski, jak i ze swoimi teamami, bo drużyny polskie też na ten wyścig młodzieżowy są zaproszone. Więc myślę, że ogromna szansa dla tych wszystkich polskich młodych kolarzy, żeby pokazali się w peletonie międzynarodowym i mogli się skonfrontować z swoimi rówieśnikami, którzy są czołówką świata. Jutro ostatni etap rywalizacji z metą w Arłamowie. A na koniec serwisu niespodziewany finalista hokejowych Mistrzostw Świata Elity, reprezentacja Niemiec awansowała do finału po półfinałowej wygranej z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Niemcy po raz pierwszy wystąpią w najważniejszym meczu hokejowych mistrzostw, a dostali się do niego po dogrywce. Wygrali w niej z Amerykanami 4-3. Bez niespodzianki w drugim półfinale Kanada pokonała Łotwę 4-2, a finał zawodów w fińskim Tampere w niedzielę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna, ale chłodna. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 8 na południowym wschodzie i nad morzem. Na północnym wschodzie lokalnie przygruntowe przymrozki do około minus 3. Niedziela słoneczna i bez opadów, a termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, około 21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. zapraszamy na kolejną godzinę Departamentu Rytmu w Trójce. W ten sposób grać będziemy do północy. Przede wszystkim jednak dziś wspominamy fantastyczną, wybitną artystkę Tinę Turner. Państwo dzwonią pod numer 22 i 7 trójek i opowiadają o tym, jakie mają Państwo skojarzenia. Być może mają Państwo jakieś wspomnienia związane z tą artystką. Piosenka The Best początkowo miało zaśpiewać Paul Young od przyboju Evita You Go Away, ale Mike Chapman i Holly Knight, czyli autorzy tego utworu, rzucili propozycji i pierwszą wykonawczynią była pani Taylor, ale nie odnosiła sukcesu. Dopiero później, kiedy Tina Turner zaśpiewała tą piosenkę i stał się wielkim przebojem do dzisiaj. Program Trzeci Polskiego Radia.

nasze randewu w Departamencie Rytmu w Trójce i trwać będzie do północy. Dziś przede wszystkim skupiamy się na postaci Tiny Turner, wybitnej, fantastycznej wokalistki i artystki. Państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony cały czas. Jakie mają Państwo z nią wspomnienia? Jakie skojarzenia? Może ktoś z Państwa był na jej koncercie? Proszę koniecznie dać nam znać. 22 i 7 trójek. What's Love i piosenka z filmu Bond, James Bond. I oprócz tego wspaniały sposób poruszania się i te szpilki. Wspaniałe szpilki, w których robiła zmysłowe kocie ruchy, czupryna porządna i w ogóle wspaniała kobieta pełna seksapilu. I przy tym głos naprawdę nie można tego odmówić. I również duety. W latach 80. często podróżowałem tutaj do różnych krajów socjalistycznych. No i z każdego takiego wyjazdu postarałem się przywozić jakieś płyty. Pewnego razu w Budapeszcie zobaczyłem tam na wystawie takie wydanie koncertowe Tina Turner z innymi wykonawcami. To jest dosyć takie może niespotykane wydawnictwo. Występowała na przykład z Ericem Claptonem, Robertem Krajem, Davidem Bowie czy Ericem Claptonem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu w Trójce, w którym teraz przyszedł czas, żeby uczcić urodziny kolejnego muzyka. W tym tygodniu swoje święto miał Klaus Meine, więc wokalista, gitarzysta, autor tekstów zespołu Scorpions. No, taka ciekawostka dotycząca tego zespołu. Czy wiedzą Państwo, że jedynym stałym członkiem zespołu jest Rudolf Schenker, gitarzysta rytmiczny zespołu założył w 65 roku, a wokalista, czyli Klaus Meine, dołączył jeszcze przed wydaniem pierwszego albumu, więc jego staż w grupie jest niemal równie długi.

Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. Za 13 minut będzie godzina 22. Dwa słowa wstępu, zanim posłuchamy kolejnej piosenki. Specjalnością zespołu Fleetwood Mac były częste zmiany składu. W różnych konfiguracjach występowało w nim 16 muzyków plus kilkunastu muzyków koncertowych. No ale ten najsłynniejszy skład Fleetwood Mac, czyli Fleetwood, McVie, Buckingham, Nix, był dopiero 10. konfiguracją zespołu, utrzymaną zresztą przez 13 lat. A mówię o tym dlatego, że Stevie Nicks w tym tygodniu świętowała swoje urodziny. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce Departamentu Rytmu, w którym dziś przede wszystkim poświęcamy czas Tinie Turner i tej fantastycznej wokalistce. Jakie mają Państwo z nią wspomnienia? W latach 90. jechaliśmy z rodzicami nad Polskie Morze i pamiętam dwie kasety. Jedna to kaseta Shakiego Stevensa, a druga to Tiny Turner. I tak pamiętam, ta wycieczka 14 godzin nad Polskie Morze i ta kaseta to tkwi mi w głowie. No, też pamiętam jeszcze czasy kaset magnetofonowych. 2-2 i 7-3, jak Państwo wspominają, Tina Turner. Give me some